To była wyprawa w stronę najnowszej płyty podpisanej Panda Bear, bo trudno odmieniać ten pseudonim. Nowe idzie od morza, powtarzam to w ostatnich dniach, a może już nawet tygodniach niestrudzenie, no bo tak jest, a do tego możemy teraz to udowadniać, korzystając z muzyki zawartej na dwupłytowym wydawnictwie pod tym tytułem właśnie. To już jest drugi raz, kiedy strona Nowe idzie od morza i Kuba Knera, który ją prowadzi, odpowiada za wybór artystów, którzy pojawiają się potem na płycie. No ale ta płyta jest zrobiona rzeczywiście z takim dużym rozmachem, dzięki pomocy Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Dotychczas słuchaliśmy na antenie wielu nagrań, które chowają się na tej płycie B. To jest płyta, która jest troszeczkę organizowana przez gitary, przez zespoły gitarowe. Słowem, w ciągu dnia być może taka muzyka lepiej się sprawdza. Płyta A do tej pory nie była tak często eksploatowana, ale właśnie teraz, myślę, jest idealny moment, aby to zmienić. Zatem sięgamy po tą płytę, na której więcej eksperymentu, elektroniki, no i także samego morza. Thank you. O poszukiwaniach głowy i o zaletach nietracenia jej od czasu do czasu. Najpierw Also with Razors, a teraz przed sekundą Nowa Ziemia. No i myślę, że całkowicie i idealnie w tym klimacie zamilska. Oh, Zamiska jej Quarrel 2 z pod tytułem Internal Defense. To teraz sięgniemy do źródła, zwłaszcza, że całkowicie zaskoczona oglądałam do późnych godzin nocnych dzisiaj, a właściwie wczoraj, bo to było z niedzieli na poniedziałek, film Berlin Calling, który szczerze mówiąc, po kilku latach przerwy obejrzałam zupełnie inaczej, ale nie będę teraz opowiadała o filmie. Sięgniemy do źródła oczywiście muzycznie. In the nighttime, when the world is sad. saddest rest, you will find me in the place I know the best. Dance and shout then, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we build our castle in the skies and in the sand. Design a home world, ain't nobody understand. I found myself alive in the palm of your hand. As long as we are flying, all this world ain't got no end. We'll be right back. październiku 2008 roku odbyła się premiera filmu Berlin Calling. Paul Kalkbrenner zagrał świetnie głównego bohatera, DJ-a Ikarusa. Co za pseudonim. No i oczywiście napisał ścieżkę dźwiękową do tego filmu. Płyta ukazała się pod tym samym tytułem, Berlin Calling. Nie była ani pierwszą, ani ostatnią na szczęście płytą Paula Kalkbrennera. I tak brzmi. Zastanawiam się, czy się starzeje. Pewnie łagodnieje, tak bym to określiła, że teraz po tych prawie 7 latach ta muzyka brzmi znacznie łagodniej niż wtedy, kiedy powstawała. No ale sam film naprawdę zachowuje to, co najważniejsze. No nie mówiąc o tym, że Paul Kalkbrenner po prostu świetnie sobie radzi w tym filmie ze swoją rolą. Nie jest znaną postacią, która próbuje być, ale gra. I to jest fajne. To jeszcze jeden niemiecki klasyk, ale ponad dekadę starszy od Paula Kalkbrennera, Sven Vat na naszej antenie. O, aż tak powietrza mi zabrakło, ponieważ dużo bym chciała powiedzieć na temat tego, jak czasami zdarza się, że płyty, które ukazują się znienacka, nie są właściwie, czy też należycie odbierane. Kiedy myślę należycie, nie myślę o tym, że istnieje jakiś wzorzec, według którego należy postępować przy okazji słuchania muzyki, ale że dużo trudniej znaleźć na przykład przemyślaną recenzję albo znaleźć opinię, która wynika z tego, że ktoś sobie posłuchał i dopiero potem napisał, nie śpieszył się, aby szybko zdążyć, dlatego że premiera albumu go zaskoczyła. Mówię oczywiście w kontekście najnowszego albumu Björk. Takie mam wrażenie, że nie doczekała się przyjęcia czy też odbioru ze strony tych, którzy zajmują się tym profesjonalnie na poziomie, na który zasługuje. Z całą pewnością będziemy do niej wracać i będziemy jej słuchać. Your apocalyptic I tak oto pani Björk w swoim nagraniu Black Lake na naszej antenie się rozgościła. Na zakończenie zwiększymy akwen, z jeziora przeniesiemy się nad morze, a z Islandii, Ameryki, całego świata przeniesiemy się z powrotem do Polski. Sławek Jaskółkę i jego płyta zatytułowana po prostu Sea. Sławek będzie naszym gościem. Będziemy go słuchać w czwartek po 20 w programie alternatywnym, a nasze wtorkowe dzisiejsze spotkanie właśnie zamykamy. Bardzo dziękuję za ostatnie 2 godziny. Agnieszka Szydłowska. Dobranoc.